Забавки. Купи мене мила і користуйся безлімом за вільним трафіком. Купи мене мила для насолоди частинами розуму і тіла. Купи мене мила заради пригоди, купи мене, ти ж хотіла. Купи мене мила, поки не пізно, поки я не продався дорожче. Купи мене мила за мід та за нізо, купи мене мила за гроші. Купи мене мила, повісиш на стінці, поб'єш, поцілуєш, погладиш. Купи мене мила, готуй червінці, купи, бо такого не вкрадеш. Бо світ, де все продається, насправді нічого тобі не віддасть. Світ, де всі продаються, тільки чекає твоєї крові. Всі продаються, лукаві і чесні, добрі, погані, хороші. Всі продаються за всяку хрень, а я продаюсь за гроші. Купи мене, мила, купи мене за гроші, купи мене заради забавки. Купи мене, мила, і користуйся безлімом за вільним трафіком. Купи мене, мила, купи мене, мила, купи мене, мила, купи. Купи мене, мила, купи мене, мила, купи мене, мила, купи. Купи мене, мила, купи мене, мила, купи мене, мила, купи. Купи мене, мила, купи мене, мила, купи мене, мила, купи. Купи мене, мила, купи мене, мила, купи мене, мила, купи. Купи мене, мила, купи мене, мила, купи мене, мила, купи. Купи мене, мила, купи мене, мила, купи мене, купи. Купи мене, мила, купи мене, мила, купи мене.